इसहाक बिन इब्राहिम और इब्ने अबी उमर ने इब्ने उयैना से, उन्होंने इस्माइल से इसी सनद के साथ हदीस बयान की, और इब्ने अबी उमर ने अपनी रिवायत में बादलों को चलाने वाले के अल्फाज का इजाफा किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4545।